Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Έφη με. Γεια σου, Έφη. Ήθελα να πω, μάτια μου, ότι ντρέπομαι ειλικρινά για αυτό που έκαναν στους γιατρούς, για τον ξυλοδαρμό και όλη τη συμπεριφορά. Ναι, αλλά έχουν εισπράξει χειροκροτήματα σε ανύποπτο χρόνο. Αυτό γιατί δεν τα μετράμε όλα. Αυτό, όχι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να τους υπερασπιζόμαστε και εκείνη την ώρα. Όσοι είναι μπροστά εκεί να πάνε να τους υπερασπιστούν. Σα στήσανε ο κόσμος, γιατί δεν ήταν μπαλκόνι και δεν έχουν μάθει έτσι. Έχουν μάθει τις εκδηλώσεις από τον μπαλκόνι μόνο. Γεια σου! Τι κάνεις? Πολλά. Καλό είναι αυτό, να είναι πολυπράγμονο. Ο άνθρωπος είναι καλό. Επειδή είσαι έτσι πολυπράγμονο, έχω μια απορία και θέλω να μου τη λύσεις εσύ. Βλέπω στο ίντερνετ γενικώς διάφορα, στα social κλπ. Βλέπεις Σιριζέους από τη μία να βλέπουν το παλικάρι που βγήκε στον Παπαδάκη, τους τους έκανε κομματάκια. Οι φάπες πέφτουν μία πίσω την άλλη για τις καταλήψεις και τα σχετικά, με μεστό λόγο όπως όλοι παρατηρήσαμε κλπ. Οι Σιριζέοι που κολλάνε. Τον βλέπουν οι Σιριζέοι και στο πρόσωπό του βλέπουν τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Τον αντίστοιχο, τέλος πάντων, έτσι σε μερικά χρόνια από τώρα, γιατί όπως λένε, έτσι ξεκίνησε και ο Τσίπρας. Καλά, αυτοί έχουν κόψει καπίστρια από καιρό, έτσι κι αλλιώς. Μην βγάζει άκρη. Κύριε παιδί μου, περίμενε, έχω κάπου να καταλήξω. Βλέπεις άλλους Σιριζέους στα social πάλι να λένε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έχουμε αφήσει την κυβέρνηση να αλωνίζει, οπότε δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, αντίλογο στην κυβέρνηση κλπ. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Σιριζέοι αναγνωρίζουν ότι τόπου το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αντιπολίτευση. Αχα. Ερώτηση. Πραγματικά εδώ είναι η απορία μου. Κάποιοι είναι χρήσιμοι ηλίθιοι για το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι είναι? Άχρηστους ηλίθιους δεν τους λες. Όχι, τι τους λες όμως, τι ρόλο βαράνε, τι χρησιμεύουν? Χρησιμότατη. Πού, παιδί μου? Στη διατήρηση. Τίνος. Του συστήματος. Okay. Στη συντήρηση της απείλας. Μάλιστα. Να κρατήσουν τη θέση ζεστή μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες, να έρθουν τα μητσοτάκια. Ήρθαν τα μητσοτάκια όμως. Μην ανησυχείς, εκεί πρέπει οι εφεδρείες να υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα, περίμενε, κάτσε, σύμφωνα με αυτά που μου λες, την επόμενη τέτοια πάλι κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία θα έχουμε. Τι πάλι κυβέρνηση? Θα έχουμε συντήρηση του συστήματος αυτού, ενώ της Νέας Δημοκρατίας πάλι κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ποτέ, δεν προβλέπεις καμιά αλλαγή? Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να, έρθει αλλιώς, αλλαγμένος. Να έρθει αριστερός, εγώ ελπίζω. Ακόμα δεν είμαστε τώρα τίποτα, βεβαίως. Καλά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, όπως λένε. Ναι, ή τη σκοτώνει ο Τσίπρας πρώτη. Αλλά ναι, εξαρτάται. Είμαι ένας από τους χιλιάδες θρησκευτικούς που απορρίφθηκαν λόγω παραβόλου για το βήμα της Βουλής στην κυρία Τσαχαράκη, να μας λέει ότι το Υπουργείο βλέπει την υπόθεσή μας με ρεαλισμό και προσήλωση. Ναι, αυτό σημαίνει ότι ρεαλιστικά, φίλε μου, τον ήπιατε. Ρεαλιστικά βλέποντάς το, δεν προκύπτει, ρε. Sorry, δηλαδή θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου. Σας σοβαρά τώρα. Ήμασταν το Σάββατο στη Βαβυλωνία, σε είδαμε. Ναι. Ήσουν απίστευτος, ήσουν πολύ ωραίος και προτείνω όποιος να έχει δει να έρθει να σε δει στην επόμενη. Έλα, ξέχασα κάτι για τους Σιριζέους πριν, ρε Αποστόλη. Αμάν πια, έχεις φαγωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο, όπα, Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα, εσύ χτύρ. Συμφωνώ, αλλά κάνανε τελικά αντιπολίτευση. Σχολιάσανε πώς ήταν έτσι η μαρέβα στην υποδοχή του Πομπέου που φόραγε το σαλβάρι, που ήταν σαν να μην πω στη λαϊκή. Α, το πάνε, νόμιζα θα τα αφήνανε έτσι, ασχολίαστο, πάλι καλά. Όχι, το πάνε. Άρα να που κάτι κάνουνε. Εσύ που λες ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, ορίστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, με αυτά που ακούω. Αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης. Όπα, Αποστόλη. Α, όχι, ναι, ο Άδωνης ναι είναι. Τι πίνει και δεν μας δίνει, ρε μαλάκα. Το υπνοτικό. Α, όχι, αυτό το πουλάει άλλος. Το νανογυλαίκο. Ξέρω εγώ τι πίνουν αυτοί βλαμμένοι. Έτω, πούτυρε. Δηλαδή μας ανάβει τα λαμπάκια, μάτι Παναγία. Για τα 6 εκατομμύρια τη Πάσκε, ρε μαλάκα, που πήγανε. Αυτά τι δεν τα λένε και τα πετάνε την μπάλα δεξιά-αριστερά ανάμεσά του. Και δεν κρατάει κανεί την ευθύνη. Τώρα δεν ήρθαν εδώ για να αναλάβουν. Ευθύνες, ήρθαν εδώ για να επιρρύψουνε. Σκασμός. Αν δεν γαμίσουν πες του καριώτη. Αν νόμιζα εμένα, τσαντίστηκα. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Έλα, για την Παρασκευή σε πήρα. Έλα, το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι του πάνους. Εντάξει. Εντάξει. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα 2 δολάρια τον ένα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Τα λόγια που έχουν πει εκάστοτε πρωθυπουργοί της Ελλάδος προς τους εκάστοτε υπουργούς αμήνης και προέδρους των ΗΠΑ. Ladies and gentlemen. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.